دا آزاد زیری دی دا عمر عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات دا آزاد زیری دی دا عمر عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات دا آخو وطن مدائی و بلتا غری وزی دا آخو وطن مدائی و بلتا غری وزی تکبیر تکبیر ناری دی غازی غازی عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات دا آزاد زیری دی دا عمر عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات کخدای کهو الملگرو دا فتح و یون بویدا کخدای کهو الملگرو دا فتح و یون بویدا د زخمی جرونو ملهم جو تیوی عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات دا آزاد زیری دی دا عمر عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات دار غالب دا پرا دی بجنا اون کئی خبر دار غالب دا پرا دی بجنا اون کئی خبر تا عن دشمن تبیوی انقلابی عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات دا آزاد زیری دی دا عمر عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات شجان شجان دیر زلمی پا دینم سر زروی شجان شجان دیر زلمی پا دینم سر زروی پرون میدان جنگی جی دی سنگاری عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات دا آزاد زیری دی دا عمر عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات گورج را ماما تاویز مر خوردو شا ظلمو گورج را ماما تاویز مر خوردو شا ظلمو لی امتحان دی دراب امتحانی عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات بختونا و ازموی دا شهادت لپرا بختونا و ازموی دا شهادت لپرا تدبیر بدل کرونو دی تقدیری عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات دا آزاد زیری دی دا عمر عملیات پو بدر دائی کهو استشهادی عملیات زبا و جفا و جات سنگارون پوری زبا و جفا و جات سنگارون پوری صدیقیم در سراک رو پیاری عملیات پا بدر دائی کهو استشهادی عملیات صدیقیم در سراک رو پیاری عملیات پا بدر دائی کهو استشهادی عملیات دا آزاد زیری دی دا عمر عملیات پو بدر گئی کہوں استشهادی عملیات دا آزاد زیرے دی دا عمری عملیات پو بدر گئی کہوں استشهادی عملیات دا آزاد زیرے دی دا عمری عملیات پو بدر گئی